2000 emeretzian, jaularitzak atatu zuelaik bere txosena. Itza hartu genuen, prentsagiri bioten bidez, Michel Berroko irrigoen eta biok izenpeturik. Momentu etorriko zela, nun egia guzia plazaraziko genuela. Eta ordean gaur momentu hori heldu da. Eta ez genuen nahi asapenetik egia historikoari olako erraso bat pasalaztea. Jaularitzak erabaki zuen gure artean iragantzien amak bilkuren kontenidua publikaraztea eta gaineat molde gezurtiak baten bidez. Eta hori gurentzat onartezina zen eta ordean erabaki dugu amak bilkur hoien kontenido osoa gaur egun plazaztea. Espikatu zer gertatu den lu osoa eta apigeain zorziako egunaen artian. Espikatuz ongi eta xetasun guziekin ahmagabetzea nola egina izan den, nola ahakatsua izan den, ezan baita osoa atxiloketarik gabe, istilurik gabe, eta eskual gizartearen gehiengoak eskatu zuen gauzatuz. Gauza asko badira, gezur asko, bi erran dituzue pixkat? Badia gezur edo inbentzio einitz jaularitzaren informean adibidez erraten dute guk pentsatzen genuen apirilaren zortzian beste bat antolatu. Eta hori sekulan ez da izan gure gogoetan, me adelantziz zahunt. Nahi genuen zerbait duina, biktim guzien errespektu osoan antolatu. Eta ni horretzen niz, Michel Berroko irriguan, me sakonki eta osoki zauritua egon dela olako gezurrak irakuriz. Gero badia gauzak ez direla egiten olako dokumentu historiko batean, adibidez plaza arazten dute prentsa agiri bat, gaztelaniazko prentsa agiri bat, eta hor plazarazten duten versionea ez da publikoki plazaratu izan zela, zena epoka horretan. Ordean hitz batzuk eskaz dira eta ez edo zein hitzak hitzoiak errekonozitzen zuten gizarte zibilak ukan duen paper positiboa. Eta jaularitzak ez zuen nahi itzoiak agertzea prentsa girian eta ordean eta bi urte eta gero egia desegiten dute agiri falsu baten bidez. Ordean, olako tipikerri batzuk ezin onar garria dira, onar tezinak dira. Bai, bon, eta beste adibide bat, jaularitzak erraten du, nahi lu osoan, nahi genuela garbitu eta suntzitu ahmak, aldiz guk ongi espekatu genion jaularitzari, ez zela bate gure asmoa, eta bereziki Michel Tubianak erran eta azpimarratu zuela, hori eiten balima genu, suntzitzea, leporatzen al genioten ahmen identifikazio judiziala oztopatzea zela gure helburua eta ezen bate hori. Eta hori jaularitzak bazakean eta gaineat esplikatu genion neutralizazio hori, lu osoan egin nahi genuena, ez genuela errepikatuko apirilaren zortzian. Eta urrunago duanez, eta errabaki genuen ahmak ez unkitzea eta ez errakustea justoki biktimak ez mintzeko. Zorin niduriko, zer eskularalitzak eta orkuluren gobernuak nahi izan dute beste historio bat, beste zerbait kondatu azkenean? Bai, kasu ezetan beste historio bat asmatu dute, berriz idazten dute eta txostena hortan ahmagabetzeari lotuta den partea gezur utza da. Eta hor ikusten da, pixkat manera patetiko baten bidez, jaularitzak saiatzen du ukan ez duen paper bat, rol bat, bere gaineratzea. Bera egonda urrun eta aislatua afera hortan, baina ez guk hola nahi genuela, adelantziz guk dena indugu etorra azteko, baionara eta pihiaen zorzian, paper bat emateko, eta bak, baina berak bakarra egonda eta orain nahi du historioa behiz idatzi, hartzeko ukan ez duen paper bat afera hortan.